Nuwun para bapak so ibu ingkang asta nayakaning negari reh kapradatan miwah kaprajaning gegebengan kita ingkang mulya. Para rawuh ingkang mulya langkung-langkung panjenenganipun para priyagung miwah para sepuh ingkang tansah pangandhar. Kapurwakan yang luhuraken asmanipun Gusti ingkang Maha Agung tresna lasmanipun. Kaparengu kula munggel pangandikan liwah hanyaruwe kamardikan sawetawis. Awit wonten rengganing basa kula tebih pun kawruh. Sinareng caket karaketaken dhateng ngarsanipun Bapak ingkang pamungkas. Kula kadawan supados dados talang ngapunten. Kebasan kadawahan sampun kasampiran dharmane wajib pinanggenah suka wawasan ingkang wujud wasitawa sabdo tomo dumateng temanten sarimbit supados saya supekerta anggenipun sanyelelan ing madyaning bebrayan ngantos dumugi kakiyan. Namun saderengipun kula ngandharaken atur kula samangke wiwit saking purwa madya dumugi wasana pilih wong ratur kula ingkang nalisir saking leres. Basa saged capi para salomba. Ingkang kirang subuh sita miwah tebih saking Donegari. Saderengipun kula nyadhong duka ingkang kathah. Lepat kula nyuwun agunging samukuru sih pangasami. Nuli inggih tan kesugeng. Sinartan bomo ing raos. Kula nderek mangayu badya dhumateng bapak kang hamku gadhah. Ingkang sampun saged netepi darmaning tiang sepuh kasembadan sedya hami kramaken ingkang putra kula nderek nenuwunan asung pamuji mugi Gusti ingkang Maha Agung tansah paring kanugrahan pangayoman dados sarana lujeng tan manggih beda sami kula satunggal panjenenganipun sil temanten ingkang midang tukak hanyarmi kalian pawibahan kakung penjenengan keparmu kulon dere asung pambagyo mugyo bebrayan penjenengan punika tetep pemanggih kabagyan winantu ing karahayu tutup ing salamilamin nginggih ing karomo paring dawuh dumateng kula status suka wawasan kagung gesang penjenengan sarimu sasampunipun nelangen ing bebrayan aku kanthi pangajeng kengingu kangge damar penjenengan lan kacandya dados jimat paritih pinangka pancap dan sejarah suci penjenengan sarimbit utaminipun tiyang bebrayan mekaten Sri Pangandikan tebihna dhateng tuwuh daridah ingkang saged mahanani rengkaning bali griya kanthi nyingkur pakulinan modho maidulan manding-mandingan modo tegesipun acak maido kirang pitados manding-manding akhir tegesipun ningali ing asanes lajeng dipun pertaku kalian kawontenanipun garwa piyambak menawi babagan punika boten saged katilar kula kinten badhe nuwuhaken garedaing kalih ingkang saestu boten dikantuki pramila samudayanipun kedah kalimbangono kanthi dedugi sotayo sinartan muring nalaring kang pratitis panjenengan Sri Temanten ingkang kebak raos kabita tetiro panjenengan badhe kiat ngangkat wajibing bebrayan menawi tansah linambaran raos lan patrap ingkang jujur enget manunggal prigel pundhen sabotis kanthi linambaran landhesing dharmaning kautamen pepayung budi rahayu purun anyepeng pituduh tilaraning para sarjana kang kinasih menawi kasandhiasma dados reruntening tembung jempol dene werdinipun setunggal jujur kagungan watak bloko suka tebih ing kaburakan setya tuhu bekti dhateng garwa landhesing raos sutresna suci enget enget mulinggih eling lirimut enget kanti ahlung sunah manembah ing Gusti kang karya jagat saisipun kanti angru kebi agami pandemi pisan Enget lan betos dateng Ibu Rama ingkang ukir jiwa. Enget dateng kadang sepuh lan para sepuh. Saha enget dateng negari tanah utah. Bebasan sabuk batuk sanyari. Bumi utah rah kedah dipun lagetik. Bebiyo dateng bapa guru. Patuladan utami sampun kathah. Sang Bima Sena ingkang betos dateng gunung ing cariyos dewa. Sang Arjuna ingkang tansah mujo mangun topo ing dewane. Duk rikala lampahan Arjuna niku. Kumbakarna, Adipati Karna lan Patiswanda ingkang samya gugur ing palagan amargi namung enget. Bilih piyambakipun kedah bekti dhateng negari tanah utahipun lan taksih kathah patuladan sanesipun. Manunggal. Liripun manunggaling raos manah lan kalbu. Ingkang kedah manunggal sayek-sayeka kabuh. Manunggaling karsa marganing kamulyan. Saged reruntungan atau caruntut kadhi dewaning cakra kembang. Nulinggih sang Bathari Kumaratih lan ingkang garwa Kukulan Bathara Kamaja. Tansah satraju anggenipun ngudi gesang senajan dirincangi Maralaba lan Bapa Jendraka. Atur salaka lan pepindhan kadhi mimihanipun. Rikte tegesipun temanten sekalian kedah baut ing pakaryan. Kagem nyekapi Bathari Bebrayan. Ing Bebrayan kakung ingkang dados panutan saged tansah ing ngarsa sungkulan. Ing madya mangun karsa tutmuli handayani. Isi tumandang damel ingkang mengku dunya kaya. Ngendikaning para winasis kasebat saged nawung kidul. Kumbel liripun sabar lega lila lan asih dhumateng. Lan tansah murakabi lan kang pungkasan wis. Tegesipun sarwa sarya mungguh. Sageta manjing ajur-ajur gampilin pasrawungan. Mboten bentenaken pundi Rama ibu, pundi Mara sepuh, pundi kadang tiyombolan kadang kaite. Sadaya saged kaanggep sami. Mboten kagungan watak emban cilmi dan silahkan. Sri temanten ingkang minangku kabagyan. Dene werdinipun ingkang sinebating momong, momot, mursid lan murakabi. Nuri. Momong tegesipun tansah saged ing ngarsa sungkula. Ing madya mangun karso miwah tuturi handayani. Kejawi saged dawuh ugi kersa nyendikani lan paring patuladan. Momot. Kekalihipun kedah kadungan watak sabar. Bebasan gulu bengawan weteng sepuh. Boten gampil serik menawi kacat-cat. Lan boten gampil bombong menawi kaalembut. Momor gampil ing pasrawungan. Bebasan saged manjing ajur-ajur. Mursid landhep ing panggraita. Lan tansah nengenaken dhateng kawitanen. Murakabi boten amung kangge petaning brayat kemawon. Nanging ugi mrambayi ngasanes. Purih saged gayuh tataran gesang ingkang utami. Bagya minulya. Sinartan tentrem ing lair lan batos saranganipun kedah tansah mugen teging lan tembung jarwanipun mugen tatos ing sadaya pakaryan boten gampil mangku tinggal saking bebiaring kawon tenan tegen boten mingguh lan pakir temen tansah netepi bir budi bawa leksana inggih punika manunggaling tekad lan pakar panyuwun kula ingkang pungkasan sageta panjenengan tansah mangreh ing pancandriya landhesana kawas padan teteken budi rahayu nindakaken pandum pangrasuk lan pangatrepaning Pancasila nyendikaning dawuhe para priyagung kang kinasis kersaka anyeng kuyung jantraning pembangunan kanthi raos sayek saeka kabdi handar beni hangrung kebi miwah mulat sarira angrasa wani Sri temanten ingkang winantu ing karahayu boten kathah sabda utama ular-ular kula utawi wawasan ingkang kula aturaken. Hamung panyuwun kula dhateng panjenengan mugi panitisa anggen panjenengan mangreh pancen. Mawi landhesing kawas padhen teteken budi rahayu miwah pepayung ingkang taman. Wasana dhateng para tamu. Langkung-langkung para sepuh ingkang mahambegdar. Kaparenga nglebiraken dening pangaksana. Awit kula namung netepi jejibane darmaning tiyang sepuh. Uwur tutur lan sembun. Inggih dharma kang tutur punika ingkang klaturaken dhateng Sri Temanten kangge panutup kaparenga kula sesanti wangsalan. Jenang sila wader kali sesonderan apuranto yen wonten lepat kawula. nuwun.